أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیتونه د قران کریم د سوره القدر دا اول آیت څخه شروع بیا تر اخیری آیت پورې چې بنزم نن پر دی پر هغه باندې دا ختم سور. نو اگر چې داس کې ان شاء الله وخت وو دا بل سورت به هم ورسره ملګری. اول د جه سورت معرفت دی. د جه سورت نوم چې دی توقیفی نوم یې القدر دی. سورت القدر دا د دغه اول آیات څخه اخیسته سوی دی چې ان انزلناه فی لیلة القدر. د قدر ترجمه به باره راسي چې قدر و اندازې ته هم وایي، قدر و عزت و شرافت ته هم وایي. نو دواړې معناوې دلته بررسی کیږي. نو هغه سورت چې په هغه کې د قدر بیان شوی دی، د عزت و د شرافت د دې امت یا د اندازې د امورو چې هغه پکې ذکر شوی. دوهم د دې سورت نوعیت دی. په نوعیت کې اختلاف دی ملاقاري. ځینې مفسرین وایي وای دا مدنیه دی، ځینې مفسرین وایي چې مکیه دی. زما استاد مخ ته چې قرآن کریم پروت دی و ها خوا ته ترجیح ورکړی ده چې دا مکیه سورت دی، مکی دی. او بل یې مقدار دی، اندازه ده. نو دی پنځه آیات لري او یوه رکوع لري. بل چې دی د نمبر دی، رقم یې. نو د کتابت له لارې څخه د مصحف یعنی د قرآن د لارې څخه چې ورته وګورې په دې کې دا کتبي ترکیب چې دی نو دی اووه نویم نمبر سورت دی. او نزولي ترتیب ته چې وګورې نو دی پنځه ویشتم نمبر سورت دی. تر سورت عبس وروسته چې عبس وتوله تر هغه وروسته نازل سوی دی. پاته سوره به چې د ما قبل سره چې د هغه سه مضمون هم برا واضح کیږي هغه دا دی. تر د مخکې سورت علق ذکر شوی. نو د سورت غضحا چې راونه سي دا مهمه مسلې پکې بیانېږي. نو په سورت علق کې کومه مهمه مسله بیان شوې؟ هغه مسله و د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیه الصلات وسلام چې دی په حق نبی دی، د درواغ دعوا یې نه ده کړې. ولې الله ورته اقرا بسم ربک الذی، هغه د وحي ابتداء ته اشاره وکړه چې دلته دغسې ملک راله دغسې وحي ورته وکړې. نو اقرا یې ورته وایي، هلته اگر چې مفعول نه و ذکر سوی خو آیاتونه جبرئیل ورته راوړل. دغه ووایه د بلمعن بقاری دا قرآن ویلی ده و چې دغه ووایه. مفعول یې ځکه نه کی ذکر چې معنی هر هغه شی چې هغه د انسان دپاره ضرورت دینیه یي باید خامخا یچش کې ووایي، د ده ضرورت چې ورته یي. نو مګر په دغه ځای کې خاص خو نو څه شی ځینې مراد دی؟ قرآن کریم ځینې مراد دی. نو مسله د رسالت هلته توضیح شوې وه. نو په دې صورت کې هم د هغو اساسي مسلو څخه، دغه اصلي مسلو څخه یو مسله دلته څېړي چې هغه حقانیت د قرآن کریم دی او عظمت د قرآن کریم دی. چې قرآن کریم هم دغسې یو اساسي مسله ده، که څوک ځینې منکر سي کافر کیږي. لکه هغه د رسالت مسله چې په هغه صورت کې تېره سوه، کیدای سي زما خبرې ته اوس متوجه سوی. یعنی ربه چې په څه معنا سو چې هلته یوه اساسي مسله بیان سوې وه، عقیده وي چې اثبات رسالت دی، دلته بله اساسي مسله بیانېږي چې هغه حقانیت د قرآن کریم دی، عظمت د قرآن کریم دی، چې دا څونه عظیم کتاب دی. او دا یو ربط دی. بل ربط یې دا دی دوهم، چې په هغه صورت کې امر سوی و په قرأت د قرآن کریم، چې اقرأ ته ووایه څه شي خو دا د قرآن کریم آیاتونه راولي، چې که د هغه هم یې ووایه باسم ربک، په ذکر کولو سره د نامه د رب شته، په استعانت سره د نامه د رب شته. او که نور آیاتونه بیا نازلېږي هم دغه حکم دی. په مضمون کې دای سپیدل نو الت امر سوی وو په قرأت قران کریم په دې صورت کې چې دی علت ته دې امر سوی بیانېږي چې نو ولې اعلی ده ته امر وکړي چې ته دا وایې و هم خدا عظمت لري خدا غسې عظیم کتاب دی نو خود یې و رسول ته امر وکړي نو نورو خلکو ته بېخي دي امت ته خو بېخي دي چې هغه به د دې تلاوت کړي نو دا دوهم رابط دی الته امر په قرأت وسو دلته د هغه امر دپاره علت بیانې چې هلا ولې و ده ته امر وکړي چې دا وایې و هم خدا عظیم کتاب دی نو خود دغه بل کتاب چیرې چې سړی ووایي و دغه چې وایي باید دغه کتاب ووایي نو دا دوهم رابط دی نو مضمون یې خپله درته واضح سو چې هغه عظمت د قرآن درته بیانېږي ترجمې ته راځم شروع کوم بسمې په نامه سره الله د هغه الله الرحمن چې دی عمومي رحمت کوونکی دی پر مسلمان او پر کافر خو په دې دنیا کې الرحیم چې دی خصوصي رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر ان انزلناه د دې تر مخه چې دی مفسرین و رحمت الله علیهم دی یو مختصر شان نزول بیان کړی دی هغه شان نزول د مجاهد څخه ابن جریر روایت کړی دی تفسیر مزاریم ذکر کړی دی معارف القرآن هم دا نقل کړی دی نور تفاسیر هم ذکر کړی دی واجد دین نو هغه دا دی چې رسول علیه الصلاۃ والسلام ته جبرئیل امین د بنی اسرائیل د یو مجاهد قصه ورته وکړل چې په بنی اسرائیل کې داسې یو مجاهد و وعزی کتابو خونو خورا پا شد مد نقل کرده ده پا دا تفسیری کتابو کش دی تفسیر چه دی بیا خاص محققون و مفسیرون و غو تفسیر ندی ور کرده چه فقط یو سره ور تیاد که چه مال پا وعزی کتابو کنوم هم را غلده چه شمعون الغازی نمیده دا غزی کرده داسی ور تو که برا ولده داسی یو سره یو خوبانی اسرائیلی که دوغن دیر عبادت یا کهو دا شپا چوه پا شپا که پا قیام و لیل بانی دا شپا تیره ول د ورځې به روژاتی هم جهاد یم کوه او پر دغه رقم یې زر میاشتې دوام وکړ زر میاشتې خورا ډېر وخت دی چې د شپې د طرفه څخه تهجد کوي قیام اللیل کوي او د ورځې د طرفه څخه صائم هم یې مجاهد هم یې د کفارو سره جهاد کوي نو دا ذکر چې ورته وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان و اصحابو ته وکړي اصحابو چې وو بره د خپل عبادت لږ ورته معلوم شو چې زموږ خو یې پلا عمرونه دونه نه دي چې زر میاشتې د عبادت کوو خو زر میاشتې چې سره جمع کې دورا اتیا کاله ځینې جوړېږي نو زموږ عمرونه په شپې ته پراویا ختمېږي د سره دای اتیا کاله کوچنیوالي ځینې وباسه بیا نو دغو نه قدر عبادت نو اصحابو یا دا ځان ته لږ وبولي د خپل عبادت یې معنی چې هغه یې تر ځان بیا وبولي او دا خو افضل د امت هو دی یا خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم پر دې باندې ارمان ودرېدی چې زما د امت خو دونه عمرونه نه دي ما خبرې ته متوجه سولې چې یا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته خپل امت چې دغه اعمار عمرونه لږ ورته ښکاره سول عبادات یې لږ ورته ښکاره سول او حال دا چې دا امت افضل د امت تو دی نو خو هغه د هغه سړي پر بالا سو په عبادت کې یا اصحاب هم دا لږ وبلې چې اصحابو ته بیان وسو نو د پاره د تسلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د امت ته ده دغه صورت نازل سو چې الله تعالی ورته تلتشته چې دی هغه تلافي ما په بل شي کې درکړې ده هغه په چیش کې ده په هر کال کې ستاسو د پاره یو شپه ده د شپې ته د قدر شپه موږ وایو چې په قران کریم کې د قدر په دغه باندې یاد سو په نامه باندې یاد سو دغه شپه چې ده دغه هغه امتونه درلودله د دې شپې عبادت چې سره په کې وکي د هغه زور میاشتې تر عبادت چې دی دا وزنی دی نو دغه شپه په وګرځي په دغه شپه کې عبادت وکي ته واغه سړي بنو څونه مشقات غالې چې د شپې قیام اللیل دی او د ورځې روژه او جهاد دی ته فقط دغه نه قدر مجاهده وکه بس په دغه شپه کې عبادت کو دا خدای نه من از مش خلګو عادت چینه ولې دی چې دا برونه خامخه ګرد شپه برونه ما برونه دی چا در باندې پارس کړ حتی وای کسړي د مخسن مز او د معاشان په جام پکې کې وکي دم په عبادت کې رااله مانا نو کی ډیر پکښ کی وک بر ستا عبادت وغونه که درغه به بالا شغه چغه په زور میشت کی کدا ایس په خبره پویږي نو د دې څه دا خبره هم و فهمیدله چې ځینې مفسرون اجماع هم نقل کړی د شپې قدر په تیر امتو کې نه و دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت خصوصیت دی نو درګه زما کوم خبره بیان کړی د دې صورت د نزول د فار چاغه شان واقعه واغه مې درته بیان کړ چې جبرئیل امین دغه یو سړي ذکر و نبی علی سلام تو وکي پیغمبر پیغمبر علیہ السلام اصحاب ته وکي نو پیغمبر تم د خپل امت عبادت لشکار اسو او امت خپل عبادت لشکار اسو خو چې د بنی اسرائیل په یو سړي په سره سره دا یو سړی دی چې عبادت کوي او جهاد کوي الله عز وجل تسلی ورلره ورکړه چې دا چې افضل د امت هو دی او رسول افضل د رسولانو دی نو دا غسی انعام به ما ورکړ دی چې په دې ته په کال کې یو دا غسی شپره دی نو د جې شپې په باره کې څنګه فرمای اصلي خبره په چیش کې د په عظمت کې د قران د قران عظمت بیان دي چې فرمای ان به شک مش انزلنا مج نازل کړي دی هو د قران ګوره لا پاک دوه ور ځان ته نسبت وکي ان به شک مج و ام انزلنا مج نازل کړي دی هو د قران فی لیلۃ القدر فی لیلۃ فشفک القدر د قدر قدر مول دی ترجمه لري قدر په معنا سره د عزت هم پښتانه هم کاری وای فلانی تورم داس قدر نه نه دی کړی قدر د عزت ته وای نو عزت شرافت ته وای دغه د شپې قدر شپه چې د په خپل ځان کې هم د عزت شپه ده په خپل ځان کې هم شرف شپه ده د دې خاطر هم ليله القدر بولی د عزت شپه د دې خاطر هم د شپه دې شپه کې خود د نبی علی السلام امت ته خورا عزت ورکول کیږي چې د دل هغه یو عبادت چې څلور رکعاته کوي دا افضل دی تر هغه څلور رکعاتو چې هغه په جزور میاشت کې کوي کدی په دې کې تلاوت کوي یو ذکر کوي دا ذکر افضل دی تر هغه سړي تر هغه عبادت او هغه ذکر چې هغه په جزور میاشت کې کوي تر هغه خیر کینو کدا اس په خبره اوس پېژه نو قدر په دې معنی ورته ول چې دا شپه د قدر ده و نه شپه د شرف او د عزت چې د پیغمبر امت تور کول کیږي یا دا شپه د قدر او د عزت په خپل د شپه عزت باندې د ډیره مشرفه ده ولی خو عبادت په دې کې ډیر وزن دي ډیر وزن په کې لري کدا اس ملاقات په خبره پېژه دوه قسمه شرافت سو د استعمال زکه د دې ته شپه د قدر وای چې یا امت ته شرافت په کې کور کول کیږي عزت ور کول کیږي په خپل د د عزت ډکه ده چې عبادت دونه وزن په کې لري دوه مترجمه خو د قدر و هغه اندازه و چې اندازه ته خو قدر وای په عربي کې وای د دې شي قدر څونه دی معنی اندازه څونه قدر ده نو بیا له لوتر قدر ولي بولي هغه بیا دا وجده چې دغه امور چې دي د اولی ورځ څخه چې دنیا له تعالی پیدا کړي دی بیا تر اخیره پورې خرابېږي دا ټول شیان چې په لوح محفوظ کې له تعالی لیکلي دي چې دا سړی به پیدا کیږي دغه نه بی عمر دغسې بی رزق سعید بی شقی بی فلان بی فلان بی دا ګرد ټول زره زره لیکل سوي مگر په دې دنیا کې چې دی الله عز وجل د جنو جنو کارو د لپاره ملائکه مقرر کړی دي نو دغه ملائکه به ګرد په لوح محفوظ خو نه دي خبرې چې بس بلدی په ټول شیانو معلومات لري لوح محفوظ ده او تعالی سره دی محفوظ په دا غور توای نو الله عز وجل دی وی وکال پروګرام و اری ملک ته فرغه کار مقرری مثلا د بارانو ملایکی ته چدی یغه ته د یو کال پروګرام ورلره ورکی برای دغه ستا پروګرام دی پر اترونکو کار کې بد دات تطبیقه مثلا عزرائیل علی صلوات و سلام چې د خلکو پر ارواح باندې مقرر دی خپل پوج بیا لري په زرو لشکر لري هغه ته بیا چې د کم کسان مړ کیږي چې دا پر دوغه عمر پر دغه ثانیه باندې په پلان یې ځای کې دته دا پروګرام ورکول کیږي چې د راتلونکو کار پورې د دغه شپې پر بیا ته دغه تطبیقه نو دغه اندازه ده خو هر چاته د خپل کار اندازه ده نو دغه اندازې سپارل کیږي و د ملک ته چې اسرافیل علی السلام دی په تفسیر کې راځي میکائیل علی صلوات و سلام دی جبرائیل علی صلوات و سلام دی د بل عزرائیل علی صلوات و سلام دغه څلور ملک سرغنه دي درجه لاندې په وجود لګي ا دې ته خپل پروګرام ورکول کیږي او ته خپل کتاب ورکول کیږي په تاسو چې کوم کارونه اړه لري د سش کال غه دغه که دایش به خبره پوسی او په دغه شی به قدر کې راځي مرکه ته کیږي دوته اړ یو ته خپل د عمل ځای ورشول کیږي چې پلانې به پر دغه ځای قبض کې پلانې پر دغه پلانې پر دغه پر دغه علاقه دغه نه باران کیږي پر دغه دونه پر دغه دغه که دایش به خبره وس پېږي نو دا شپه د قدر د یعنی شپه د اندازې ده چې د ټول راتلونکي کال اندازې ورلره ورکول کیږي که دایش مل اقاری په خبره پېږي الته چې دی په بل صورت کې به راځي غالبا صورت دخان دی چې ان انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ ما قران کریم نازل کړ دی په لیلۃ مبارکۃ کې اغه لیلۃ څنګه دغه د شپې قدر شپه مراد ځینې مفسرونو دغه څخه بیا د 15 شپه مراد کړی دی چې اغه شپه ځینې مراد نو پر هغه رقم چې کې نو هغه د پیلسی شپه چې ځینې مراد کې نو الته دغه رقم د چپاغه کې فيها يفرق كل امر حكيم چې هر امر چې دی الته پیسل کېږي نو الته اجمال دی اجمال د لوح محفوظ په هغه شپه اخسته کېږي په ليله القدر کې تفصیل چې عمل کې تور کول کېږي نو برت ټکر نه سره لري چې په الته دا امر ور کول کېږي بیا په دغه او هغه کې چې دی هغه اجمال چې دی د لوح محفوظ را اخسته کېږي په دا شی په قدر کې تفصیل و د ملائکه تور کول کېږي نو د اجمال او د تفصیل خو بره فرق سره نو دا په دغه شپه کې کېږي هغه اجمالي ورکړه چې د بیان چې دی معنا اخیستل دي د لوح محفوظه چې دي هغه په هغه شپه کې کول کېږي که داسې زما خبرې ته متوجه نو دغه آیات او هغه آیات به ټکر نه سره لري د قدر دوه معنی چې په دواړه معنی وجه شپې ته قدر وایي د شرافت د وجه هم د اندازې د وجه څخه هم نو بیرته راځم ان بې شک موږ انزلنا موږ نازل کړی دی هو د قرآن ما خو د قرآن کریم هغه عظمت بیانېږي فی لیلة القدر پشپکی د اندازې پشپکی د شرف او د عزت پسې د دې شپې د غټوالې د پاره الله پشتنه دسکي و ما ادرا او چیش خبر کړه کته ما چیش د لیلۃ القدر د شپه د قدر په دې ته څه پېژې شپه د قدر چیش ده بیان کی و ام لیلۃ القدر خیر من الف شهر لیلۃ القدر شپه د قدر چه ده د شپه قدر خیر دا ډیر غوره ده شده من الف شهر تر زرو میاشت دغه الف شهر څخه هغه زر میاشتې مراد د هغه عابد چې هغه زر میاشتې عبادت کړي د هغه تر زرو میاشتو دغه بیا ده نو څه معنی دا شپه چې ده طریقې بیا ده دا شپه نو دغه نه اوږده ده چې بره طریقې بیا ده د اوږدوالي په اعتبار نه ده چې لیلۃ القدر لیلۃ القدر چې ده خیر ده معنا هغه عبادت چې په دې لیلۃ القدر کې وسي دغه خیر دی من الف شهر تر زرو میاشت یعنې تر هغه عبادت چې په هغه زر میاشتې کې وسي کېدای شي ملاقاري په خبره پیدله دلته یو سوال واریږي هغه سوال دا واریږي چې یو خدا دی چې زر میاشتې چې سره جمع کې مال درو اتیا کاله ځین جوړیږي نو په هر کال کې یو یو شی به قدر ده نو ته وادا شپه چې د تر درو اتیا کالو بې ده نو خو داسې مثال څه چې معنا تر درو اتیا شپو په هر کال کې یو یو شی به قدر ده تر هغه بې ده نو دا څنګه سوال نه بابا خدا یو شپه چې ده تا تر درو اتیا کالو بې کړو نو خو هر کال به شی به قدر راځي خو مخه په هر کال کې یو شی به قدر ستنه خو درو اتیا شی به قدر ځین جوړ شي نو ته درو درو اتیا کالو څنګه درنه بولې خو پاره کې خپل خپل شی به قدر پروت هغه شی به قدر بیا در درو اتیا کالو به دی بل بیا تر درو اتیا کالو به دی خو دغه خبره څنګه سره لګي دغه نو وجه داسې ده چې من هغه درو اتیا کاله چې په حقوق کې د شی به قدر په زیلت نه او دغه یو شپه چې شی به قدر په کې کې دا درو غو درو اتیا کالو درنه ده دغه رقم په قران کریم کې وایره و یاسین چې وای د لس قران کریم او ثواب لري نو سورتو چې یو یاسین د لس قران کریم او ثواب لري خور قران چې یاسین په کې کې نو خبر لس قران کې چې دی پاره کې لس یاسین رااله نو دا یو یاسین تر لس یاسین څنګه بالا شنو اغه د رقم د چې معنا په قران کریم کې چې یاسین نه د یاسین شرافت نه ورسره د یاسین ځنی راوخلې وي خو ته کې نو برا دای چې دی لکه لس قران دونه قدر ثواب لري یا درې قل ولا یو د یو قران ثواب لري نو خو د غسوار ورګر چې په قران کې یو یو قل ولا ده ته و درې قل ولا یو چې زو هم داد چې دی د ګرد قران کریم ثواب لري نو خپاغه کې بیرته درې قل ولاوی داخلي دي نو دا څنګه یوازې درې قل ولاوی دا ګرد قران سره برابر شي حال چې خپاغه کې چې درې قل ولاوی خوغه بیرته دغه نو وزن دي دا به څنګه پر غونه قدر ثواب پیدا کی اغه هم دا رقم د چې په قران کریم کې چې د درې قل ولاوی چې ما سیوا کې قران کریم بارنو درې قل ولاوی ته وای بار دغه سره برابر دي نو په هر ځای کې دا شین دي کده درې قل ولاوی دا یا د سوره یاسین دا چې معنا د لس قران سره برابر دي یا دغه شبي قدر چې درو اتیا کاله سره برابر دي معنی هغه درو اتیا کاله چې دا نه یې پکښې کړو به دا سوال ختمینو که دایس په خبره پوه شوې دلته یو بل سوال دا هم واریږي چې نو پر ګرد دنیا خو یوه شپه نه ده نو اوس پر موږ شپه وه د مځکې پر بله خوا خو نو ورځ وه نو نو شبي قدر چې دلیل سو نو هغه خلک خو د شبي قدر سه بیا نصیب اسوره د دې جواب دا دی چې بابا دا ناکي سوال دی اپښتانه لا متل کې برای ارشاد خو لږه خوجه لري بابا خو ارکلی خپل شی به قدر لري نو چپر جا لا کش پد د دې شی به قدر دی نو خدا چې تیری چرماس به جره وخت از ما څه تیر سو خبر نور خل کور وا وشتله پر ځکه چې دا داسې یو سرخ دی سرخ دا شپه خدا غره کم دی نو چې کم وخت شی به قدر شو پر ما چې مر ولیو دی شی به قدر باندې را شروع دی چې پر ماس به جره وخت شی به قدر مخاتم سونو څه پر نور خل کور وارلی پر ما چې سپور دی وارلې زما جلا شي به قادر خو پر د باندې اوس وارلې معنی اوس و وتر دې په کښې کې داخل شو په دا څه څه فرق لري چې ته که دلته شپه سو خو خلکو ته نه ورځي خو د هغه شپه پر روانه ده پر د شي به قادر راځي تر ما یو ګړی وروسته پر ورځي نو تعدد کې راشي زما جلا شي به قادر معنا لس ګنټې د مخ و د دغې به لس ګنټې وروسته دا شي به قادر نو دا راتلی شي په کښې کې لکه ما پښتو متل درته تېر کړي نو چې هر علاقه خپل شي به قادر لري نو اختلاف د مطالبو به تا ته خنډ نه واقع کېږي چونه شي به قادر چې دلته شو پر مشتی رسو بالا خونو نست نو زام شپخو نست نه سو شپخو دروان د پرابل خو بنی وراله نو کدا اس په مضمون پیدل نو هغه فضیلت کدا غدی چی الله پاک و دتو یو ما ادرا چیش خبر کړی کته ای محمد ما چیش د لیلۃ القدر شپه د قدر و ام لیلۃ القدر شپه د قدر چې د خیرون دا غټه ورده دا پیدا منه د من الف شهر تر زور میشت یعنی عبادت د هغه زور میشت تر عبادت چې دی بالا دی چې وو کې قدر بیانې بل فضیلہ کی دا دی تنزلو نازلیج رکشتا کیج الملائکتو ملائکی والروحو جبریل امنهم پیها فداغش بک دارا نازلیج بی اذن ربهم پا اذنو اجازه و حکم در رب دادی دا ملک دا غش پا کنٹرول کیجی چی دا یوا ملک دا خپل زیعی بیل اذن دا لاو تعالی نسیت لائی خبره کې دای څه پوهېږي هلته اذن د الله تعالی څخه غواړي دا ټول د الله مخلوق دي د الله تعالی مأمور دي بې اجازې نشي تلی نو دی ګرده چې مځکې ته راځي په اذن د رب راځي نو ملائکې و روح مال دا هغه ملائکې یې دلته یادې کړلې چې هغه کوم عمر ورسپارل شوي تر راتلونکي کاله پورې جبریل امین په مشرتوب کې ورسره دی اصلي غټ بیرغ د ده څخې ټولو ته خپل د عمل ځایونه ورلره ورښیي هم من کل امرین دا مین چې دی په معنا سره د لام که لكل امر دجا اتس ده هر امر چ پدی کار کی کیجه لكل امر من كل امر یعنی لكل امر من معنا ده لام ک دجا اتس خد هر امر چ پدغه کار کی کیجه ده غد خاطر ده ملک دل ترازی معنا چ زایونه معلوم کی پدغه زای کی تطبیق کیجه یا په بیک به کل امر را نازلی جدا ملائکه په اذن در رب کل امر په هر هغه امر سره مزیک تی راوړي هغه امر چې پراتلین کې کال کې تطبیقیږي نو پر دواړه تر کومه معنا غوایه واده د جهات څخه د هر امر چې په دې کار کې کیږي مزیک تی راځي یا دې را تک په هر هغه امر کې چې مزیک تی راوړي دلته هغه لوی ار ملک ته خپل خپل عمل او د کار ځای ورته ورشي سلامون سلامون سلام د داشبه دغه سلامون چې ملاقات دواړه کومه یا داس کچ دا خبر دی مبتدا اغه هیه دی چې اورسته دی برنو حسر پیدا کی و سلام خاص سلام ده هیه داش په دې کې بل شی نشته د شر په سلې نه کیږي په دې شپه کې نه تو پانونو پر خلګ راځي نه زلزلې راځي نه وبای راځي نه اپات راځي ټول د سلامتی اش په معنا اپات په دنیا کې په دغه شپه باندې نه راځي نو سلام خاص سلام ده هیه ده او یا داس که د سلامونه سره مخ کې مبتدا کښېږد او برا واچ هي دغه شپه چې د سلامون سلام دغه مبتدا یې حذف ده دا بل چې دی هي حتا مطع الفجر هغه د اخوا سره کنو کیدای شي په خبره پوهېږي دا ټیک چې ورکړي درې دا خو د معانقې دپاره دي د دې مطلب خو دا دی که پر اول ځای ودرېږي پر بل به بیا نه درېږي سلامون هیه به برا وای که هلته نه ودرېږي پر دې بل به خامخا درېږي نو اوس که خو موږ پر من کل امر ودرېدلو چې د جهته څخه د هر امر هغه جلا سو ملک راځي په خاطر د هر امر یا دا راتګ کوي په هر امر سره چې په دې کال کې کیږي دا سلامون مراد جلا کوي باره نو موږ باره چې هلته نه ودرېدو پر سلامون نه درېږو سلامون سلام د هیه دغه شپه تر څه وخته د حتی مطع الفجر تر څو چې شپې راخیږي نو سلامون مو خبر کړي هیه مبتدا ده دی مازې پر ده مخه سوی او که ته پر سلامون باندې درېږې باره به نو بیا څنګه وایه باره وایه من کل امر د هر امر څخه سلامون دا سلام ده د هر امر څخه مراد د شر امر مراد که چې ار د شر امر چې دی دغه څخه سلام د شپه سلام د سالمه د نسته پکې کې بره بنو پر سلامون ودرېږه سلامون به دیغه دغه سره ملګری سي دا هي سبا جلا خبره شو کې چې هي دغه شپه حتا تر هغه وخت پورې د مطلع تر راخته الفجر د سحر حتا مطلع تر راخته الفجر د سپېدو د لمر خاته پورې نه ده د شپه تر سپېدو پورې دا دوام کوي بره نو هغه په زیلت به را بیا ختم سي نو تر دې ځای پورې خو دا د دې سره ترجمه سول هغه مطلب تا ته معلوم سه چې د قران کریم عظمت یې وشوي چې دا دغه سي عظیم کلام دی په دغه سي شپه کې د شي په قدر په شپه کې دا نازل سوی دی نو ګوره د قران عظمت یې بیان کړي چې دا داسې مسخره شی نه دی په دغه سي شپه کې راغلی بل خبر په انزلناهو کې ده. یو د قران کریم تنزل دی ملاقاتی تنزل دغه چې ټوټه ټوټه راځي، انزال دغه چې په یو پلا راځي. نو قران کله په یو پلا نازل شوی دی؟ نو دغه انزال څخه مراد هغه انزال دی چې د لوح محفوظ څخه د دنیا او اسمان تلته خونه د بیت العزت ورته وای، و دغه ته په یو پلا قران کریم نازل شو. نو ان بے شک مش انزلنا مش په یو پلا نازل کړی دی، هو د قران د لوح محفوظ او بیت العزت چې په اول اسمان کې ده، بیت العزت څخه نو بیا و نبی علی صلوات و سلام ته په درویشت کال کې جبرئیل امین راوړی دی، په اندازه باندې د ضرورت اوغونه قطر آیاتونه نازلېدل. او یا د انزال سه ابتدا د انزال مراد که بیا نوم سوال نه وریږي. ان بے شک مش انزلنا مش ابتدا کړی د نازلولو د قران په لیلۃ القدر کې شروع مې په دغه شپه کې را وکړله. نور تکمیل چې دی معنا ګرځ نه دی سوی، فقط شروع یې په دغه وخت کې سوی ده. نو د انزلنا څخه هغه پر نزول مې ده، فقط شروع ځنی مراد که شروع چې مراد کې بیا خبره جوړه شو کدا یې په خبره فویږي. بل نو تعین دی د دې شپه چې دا شپه څه وخت تعینی ایچ چاته نه دی معلوم، تعینی ایچ چاته نه دی معلوم چې دا د کال په کومه شپه کې ده. خو د احادیثو څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معلومیږي چې دا په روژه کې ده. په روژه کې بیا خاص هغه د روژې په اخري لس کې په هغه تاک کې، په هغه تاک کې بیا د احادیثو معلومیږي چې غالب به دا ده چې اووه ویشتم شپه به یې نو دغسې یو ظرافت یو نکته مفسرین خو نو ډېرو نکتې په دغه صورت کې راپورته کړي. یوه نکته یې دا ده، بره وایي لیلۃ القدر چې دی په دغه صورت کې وګوره څو ځای ذکر شوی دی کې ایساف کړه، ان انزلناه فی لیلۃ القدر دی په اول آیات کې، وما ادراک ما لیلۃ القدر دی په دوهم آیات کې، لیلۃ القدر خیر من الف شهر په دریم آیات کې بیا راځي. نو د لیلۃ القدر دا ذکر په درې آیات کې راځي، په دې سورته کې درې ځله ذکر شو. نو ته د لیلۃ القدر توري حساب کړه، لیلۃ دا څلور توري شو، القدر دا پنځه توري شو، څلور پنځه خدای نه. نو د دې حروف نه دانی دي او موازیع او ځایونه چې هغه درې دي، درې په نه کې زر په څو کې شو، اووه ویشت کې شو. نو دا کوم دا ته اشاره ده چې دا په اووه ویشتم باندې دی، کدا اسم دا قاری خبرې ته پوهېدلې چې لیلۃ القدر نه توري دی او ذکر سوی درې ځای دی. دا واکه الله عز وجل اشارتن مشتره وشول چې نو درې چې په نکه ضربه یې معنی هغه موازیع یې په عادت کې د حروف ضرب خو اووه ویشتین جوړیږي. نو غالب دا ده چې اووه ویشتم به یې، خو بیا هم دقیق حکم یقین سره نسب کولای چې خامخا به چې شي اویشتم بیده. خو یو اشاره ده، یو ظرافت مفسرون رحمت الله علیهم کړی دي، یا دا هغه احادیث څخه مرمیږي. ولی پیغمبر خاص اویشتم نه یاد کړی، وای په دا د روژې په اخري لسګونی په دا تاک تاک شپو کې طلب کوي، خو غالبه به دسی چې هغه بنو به اویشتم ګوره د طلب امر یې په ټولو کې کړی دي. وای ځکه الله تعالی دا په دا شپو کې د انسانانو څخه ورکه کړله چې انسان چې دی باره د ارې شپې قدر وکړي، د ارې شپې کې د ست عبادت کی شوی ګونی خدای نن بی ګونی خدای نن بی. اخو که هغه عبادت په داشبه کې د قدر واقع سو، یو سړی دا غسین یک بخت وو چې د عبادت د وکی هغه په داشبه کې خامخا په کال کې راځي، انو غټن یک بخت دی د الله تعالی مشته ګارنټی راکړي چې دا ستاسو د عبادت تر هغه عبادت چې په زور میاشت کې وکی دا تر هغه وزن دی د ثواب په اعتبار باندې ثواب ډیر لري. نو دا سورۃ ختم شو.